synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Ni matumaini yetu kuwa hamjambo ndugu wapenzi wasikilizaji mahali popote pale mlipo, na karibu kufuata taarifa ya habari inayowajia kupitia muungano wa redio. Na taarifa hii inagubikwa na mada kuu moja inayohusu namna waandishi wa habari wanavyoweza kupata habari kiurahisi. Mnamo mwaka 2021 katika mdahalo uliofanyika rais wa Jamhuri ya Burundi kupitia kauli mbiu isemayo Jamais sans les médias kwa lugha ya Kifaransa, alifahamisha kuwa taifa haliwezi kupata maendeleo bila vyombo vya habari. Katika taarifa hii mtasikiliza pia maoni ya waandishi wa habari wa wanasiasa kumradhi, pamoja na mashirika ya kiraia jinsi wanavyozungumzia kuhusu kauli mbiu hiyo ya rais. Taarifa hii ya muungano wa redio mnaenda kuifuata moja kwa moja kupitia redio Bonesha FM Isanganiro, Rema FM, Shima FM inayopeperusha matangazo yake kutoka mjini Rumonge, Remesha Mahoro ya Kirundo na Radio Agaseke mkoani Ruigi. Ninayekwenda kuwasomea taarifa hii, jina langu ni Kabono wa Maurice kwa kushirikiana na mwenzangu Nicodemus Isaac. B Zena Bukuru na Jean Baptiste Tungimana ndio marubani wetu, na taarifa hii itakuwa chini ya usimamizi wa Gilbert Ruyange, Ferdinand Yambaje, Pascal Nahimana na Alain Desire Bukeneza. Zifuatazo punde ni ripoti kamili. Mnamo tarehe 28 Januari mwaka 2024, rais wa Jamhuri ya Burundi alikutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa vyombo vya habari pamoja na wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali kupitia kauli mbiu isemayo vyombo vya habari ni muhimu. Rais Evariste Ndayishimiye alithibitisha kuwa vyombo vya habari vina mchango katika maendeleo ya taifa. Kipindi hicho rais aliitaka mamlaka ya vyombo vya habari nchini Burundi CNC kuzungumza na uongozi wa vyombo vya habari vilivyofungiwa au kuchukuliwa hatua ili kutatua kero hiyo. Tumsikilize rais Evariste Ndayishimiye tafsiriwa na mwenzetu Jando Die Ilakoze. Ninachowaambia, naahidi kutafuta suluhisho la tofauti zetu za hapo awali. Kuna vyombo vya habari vilivyochukuliwa hatua. Baraza la mawasiliano nchini Burundi CNC wakae na viongozi wao ili jambo hili limalizwe. Twende kazi sote. Ni wakati uliopita ambao unapaswa kulaaniwa na kusahihishwa. Yafanyike mazungumzo kati ya baraza CNC na vyombo hivi ili vijihusishe na maendeleo, maana tunaweza kushuhudia kuwa vyombo vya habari vina nafasi kubwa nchini. Baadhi ya waandishi wa habari wanaeleza kutoridhishwa na kitendo cha wananchi kutochukulia sawa kauli mbiu ya Rais Jamais sans les médias. Wanatolea mfano wa kitendo cha kutorahisishiwa kupata habari hasa kwa viongozi na kupelekea watoe habari zinazozungumzia upande mmoja, kitendo wanachokitaja kuwa ni hatari katika fani ya upashaji wa habari. Wanaomba kuwepo kwa sheria dhidi ya mtu anayekataa kutoa habari. Tuwasikilize, hawa ni baadhi ya waandishi wa habari. Kuhu huku atuwaisi wa jamhuri alikuwa amerejesha imani kipindi aliposema kuwa hakuna kinachowezekana bila vyombo vya habari, lakini kwa sasa mambo yanazidi kuwa mabaya zaidi. Sielewi kwa nini mwandishi wa habari anapoenda kutafuta taarifa mkoani analazimika kuomba ruhusa kwa gavana ama kwa mkuu wa tarafa wakati anakuwa na kadi yake ya waandishi wa habari. Tunajiuliza kwani mamlaka ya vyombo vya habari, magavana na wakuu wa tarafa hawapeani taarifa? Leo hii sio rahisi kupata taarifa unapoenda kutafuta habari. Ukifika walipo wananchi na kujitambulisha, wanakukimbia. Kwa upande wa viongozi, unaweza kumtafuta kiongozi badala ya kukupa taarifa akakuagiza kwa mtu mwingine. Wewe naye unapomtafuta kwenye simu akawa hapatikani, madhara yake unajikuta ukitoa taarifa tofauti na vile ilivyokuwa imeratibiwa. Siwezi kuacha kuzungumzia waandishi wa habari wanaozuliwa katika sehemu walizozania kuwa salama kwao. Hapa naweza kuzungumzia mwandishi mwenzetu aliyefanyiwa manyanyaso katika chuo kikuu cha Burundi, lakini pia kuna baadhi ya viongozi ambao wangepaswa kutoa taarifa badala yake na kwanza kukuzungusha mara kuulizwa aliyekuagiza. Lakini pia kuna hata viongozi wengine ambao walitangaza kabisa kuwa hawawezi kutoa taarifa kwa vyombo vya habari visivyo vya serikali. Nafikiri hilo ni tatizo. Tunapokwenda kutafuta taarifa, kuna wakati tunapata habari kirahisi na wakati mwingine tunasumbuliwa. Madhara yake tunajikuta tunatoa taarifa ya upande mmoja, na hiyo ni hasara kwa wananchi kwa sababu habari zinazotafutwa sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya wananchi wanaosikiliza redio. Wizara ya mawasiliano inapaswa kuhimiza wananchi umuhimu wa kutoa habari. Viongozi tawala na viongozi wote kwa ujumla wanapaswa kuwarahisishia waandishi wa habari katika kazi yao. Jembo na hagezeyo, kunahitajika sheria inayomtaka kila mwananchi kutoa taarifa kwa ulazima, na anayekiuka sheria hiyo akachukuliwa hatua. Lakini pia ikawepo sheria ya kumwadhibu kisheria mtu anayenyanyasa mwandishi wa habari. Na kwa upande wa uongozi wa Radio Ndelagakula unafahamisha kuwa bado kuna shuhudiwa viongozi katika baadhi ya taasisi za serikali wanaogoma kutoa habari inayowapa changamoto waandishi wa habari. Stani na hayo, kiongozi wa Radio Ndelagakula anasema kuwa kusingepaswa kuwepo yeyote anayewanyanyapaa waandishi wa habari wakati wanakuwa na lengo la kusaidia wa na inchi kufahamu yanayojiri nchini. Tumsikilize Stani na hayo, atatuliwa na mwenzetu Jonas nda ya Linze. Hakuna siku tuliwahi kosa habari, sababu vyanzo vya habari, kuna sehemu wanaotoa habari kiurahisi, lakini kuna dosari ambapo kuna sehemu nyingine ya watu hawajaelewa kuwa kutoa habari ni haki ya raia. Mtangazaji anapotafuta habari, kwa mtazamo wangu, anakuwa na sababu, na kulingana na maisha ya kila siku, wahusika na kutoa habari wangepaswa kutoa habari na moyo mkunjufu. Sehemu ya viongozi ambao hawapendi kutoa habari, kuna hata wanaosubiri wasemaji kwenye wizara watoe taarifa, wakati mwingine wasemaji wanakuwa wafahamu yaliyojiri kwenye sekta hiyo. Wanaokataa kutoa habari wajirekebishe. Mwanahabari anapoamua kutafuta habari kuhusu jambo fulani, ni kwamba anaona umuhimu wake kwa raia na anataka tatizo hilo lipatiwe ufumbuzi kupitia habari. Raia wasikie yanayojiri ama viongozi husika kwa sababu ya habari zilizopitia kwenye vyombo vya habari. Kituo sense kifahamu kuwa watangazaji kutotekeleza vyema kazi yao ni kutokana na viongozi ambao hawatoi habari vipaswavyo. Hivyo waathiriwa ni raia, sababu watakosa habari kuhusu kitu kizuri ama kibaya kilichotendeka kwenye sekta tofauti. Wamiliki wa habari wanadhani kuwa wanahabari hutangaza mabaya, lakini hata mema wanayoyatenda yanatakiwa yafahamike kwa raia. Sio vibaya kusema yasiyotendeka vipaswavyo. Ni lazima raia wapate wanavyovihitaji kiurahisi. Sata abenegihugu baronke ivyo bategerezwa kuronka atagomanzi. Uongozi wa gazeti la Net Press unafahamisha kuwa uwezo mdogo wa kifedha kwa vyombo vya habari na tatizo la baadhi ya viongozi kutotoa habari pamoja na manyanyaso yanayofanywa waandishi wa habari ni miongoni mwa changamoto za upatikanaji wa habari nchini Burundi. Jean-Claude Kavumba Gu, kiongozi wa gazeti hilo, anathibitisha kuwa wakati mwingine wanaamua kuacha baadhi ya habari kwa kuhofia kutumia habari zinazozungumzia upande mmoja na kupelekea wananchi washindwe kupata taarifa kuhusu yanayojiri nchini. Jean-Claude Kavumbagu ametafsiriwa na Terence Nduwayo. Muri rusange ubwigenge bwo kumenyesha makuru busa n'ubugoyagoya muri kino gihugu. Kiufupi, ubu wa vyombo vya habari nchini Burundi haujaimarika kutokana na sababu mbalimbali. Wenzetu kutoka shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka walizungumzia swala la uwezo mdogo, na kama hakuna uwezo katika vyombo vya habari inakuwa changamoto kupata taarifa, hasa kuwafikia watu wanaopaswa kukupatia habari. Changamoto nyingine ni watu kama viongozi wasiotoa taarifa ya baadhi ya vyombo vya habari, labda kutokana na kuogopa kutoa taarifa, pengine labda kutojisikia kutoa taarifa kwa chombo fulani. Kuna changamoto nyingine, baraza la mawaziri lilitangaza kuondoa adhabu ya kifungo kwa waandishi wa habari na badala yake watatafuta adhabu nyingine. Lakini mkoani Gitega viongozi wa vyombo vya habari wanatishiwa kuchukuliwa hatua kali wakidiriki kutangaza matokeo ya uchaguzi kabla ya tume huru ya taifa ya uchaguzi ikiwemo kufungwa. Hiyo ni dhahiri kuwa hakuna uhuru, kwa sababu uhuru unapotegwa vizingiti ni tatizo. Tatizo jingine ni waandishi wa habari walionyanyaswa. Kingine ni kuwa makini na taarifa zinazopita mtandaoni, kwa sababu bila kuangalia vizuri taarifa hizo zinaweza kukuponza. Pia kuna taarifa zinazoachwa na waandishi wa habari kwa sababu ya kukosa usawa wa habari. Sasa unapoacha taarifa ni hasara kwa mwananchi ambaye angepaswa kupata taarifa hizo. Kwa mfano, Burundi inatarajia kuingia kwenye uchaguzi, mwananchi anapaswa kuwa na taarifa kuhusu viongozi. Kinachotakiwa ni kuangalia namna ya kurudisha imani kwa waandishi wa habari. Mamlaka ya mawasiliano CNC ikasaidia ili wote wafanye kazi kwa ushirikiano. Abantu bakizirana bose bakabona yuko basenyera ku mugozumwe. Waandishi wa habari nchini Burundi wanatolewa wito kushirikiana kwa pamoja ili waanzishe kituo kitakachokutanisha kwa lengo la kudai uhuru wao. Hayo ni kwa mujibu wa Esdras Ndikumana, mwandishi wa habari wa zamani aliyefanya kazi ya uandishi wa habari nchini Burundi na ambaye kwa sasa anafanya kazi kwenye redio ya kimataifa ya Ufaransa RFI. Kwa upande wake anasema kuwa kuna mambo yaliyobadilika katika fani ya utangazaji nchini Burundi, kwa sababu kuna mambo ambayo waandishi wa habari wanaogopa kuyaweka bayana. Tumsikilize tafsiriwa na mwenzetu Jonas Ndayalinze. Ukizingatia kiwango cha kutoa habari, tulirudi nyuma hata kuliko miaka ya 2005 na miaka ya 2000. Kuweka wazi yasiyotekelezwa vizuri, tulirudi nyuma. Wakati ndio sababu muhimu ya kazi ya utangazaji, kusaidia serikali kuweka wazi yasiyotekelezwa kwa lengo la kurekebisha. Suluhisho ni kusema ukweli. Hali hivyo watangazaji wanaogopa kusema, maswali muhimu wanayapita pembeni kwa kuogopa madhara yatakayotokea. Tulipitia mengi kama wanahabari miaka ya nyuma. Kuna rafiki yetu waliopoteza maisha, kuna waliofungwa, hata kuna wanayosalia gerezani mpaka sasa, wengine wanapigwa. Yote hayo yanasababisha mtangazaji kutofanya kazi yake vizuri. Sio rahisi kusema kipi kifanyike. Kwanza niwapongeze kwa kuwa mlikubali kuendelea na kazi hiyo kwenye hali hiyo. Kinachotakiwa ni muungano wa wanahabari ili wawe na chama cha kupigania haki yao wakizingatia sheria. Hata upande wa serikali wanapaswa kubadili mwenendo. Tume sense iwe kama refa, lakini isiwe tu ya kuadhibu wanahabari. Kituo cha waandishi wa habari nchini Burundi kinaomba mpango wa kupasisha mswada wa sheria utakao upelekea habari kupatikana kwa urahisi kitekelezwe. Hayo yanafahamishwa na Bi Mirei Kanyange, kiongozi wa kituo hicho. Ameeleza hayo kwa kuzingatia kwamba kuna taasisi za habari ambazo bado hazijaelewa umuhimu wa kutoa habari, na mara nyingi panapoandaliwa mdahalo taasisi hizo hutoa mwaliko kwa baadhi ya vyombo vya habari huku vingine vikibaguliwa. Kiongozi huyo amekumbusha pia kuwa kitendo cha kutotoa habari kina madhara mengi, na ni hali inayosababisha mwandishi wa habari kutotoa habari zilizo sahihi. Tuyapate mapumziko kidogo. Baada ya mapumziko, taarifa hii itaendelea. Unani kwa maradio Burundi. Na kwa kuendelea na taarifa yetu inayokujia kupitia muungano wa radio, na sasa tuangazie kwenye maoni ya wananchi, ambapo baadhi ya raia mkoani Kitega wanaeleza kuridhishwa na habari zinazotolewa na vyombo vya habari nchini Burundi. Raia hao wanasema waandishi wa habari wanapaswa kupewa uhuru ili waweze kutekeleza shughuli zao vizuri, hatimaye watoe habari zilizo sahihi. Tuwasikilize, hawa ni baadhi ya raia waliozungumza na mike zetu kwani Kitega. Muri kino gihe hari hamakuru atangwa cyo dusoma. Wakati huu kuna habari zinaripotiwa kwenye mitandao ya kijamii, ila kuna wakati wanahabari hawatufafanulii habari hizo. Raia tunakuwa tumebaki na mashaka. Tunataka kujua kwamba tulivyosoma ama tulivyoambiwa namna vilivyoendelea, ili tuwe na habari nzuri. Girango tushowe kumenya makuru neza uko byifashe. Amakuru biduha aradushimisha. Tunashukuru habari wanazotupa, kwa sababu wanatupa habari muhimu. Hayo yanatuonyesha maendeleo kwenye sekta ya utangazaji nchini kote, kama vilivyokuwa miaka iliyopita. Inkuru zitangwa n'ibinyamakuru ziradushimisha. Habari zinazotolewa tunazisata byoro, kwa sababu wanatueleza kwenye sekta mbalimbali, ikiwa kwenye kilimo, ufugaji, usalama na kadhalika. Arashimishije mugapana kurugezo umunyagirwe bayifuza. Wanatumika vizuri, ila hawajafikia kwenye kiwango cha kuridhisha raia, kwa sababu kuna wakati tunajisikia kuwa kuna tunavyofichwa. Kwa maoni yetu, tunaona kuwa raia yeyote anaruhusiwa kujua yanayotekelezwa kwenye sekta mbalimbali. Inaweza kusema kuwa tunapata habari kwa ufupi. Bora aba bakasubiramo igisata cyo kumenyesha makuru. Wafanye uchunguzi kwenye sekta ya utangazaji, wanahabari wapewe uhuru wao, kwa sababu hawana mipaka. Chama cha siasa au dini, wanahabari wawaache watangaze chochote kinachohusu taifa, ili serikali ijue namna ya kutafuta suluhisho. Habari tunazopewa na wanahabari kuna nzuri na mbaya, kutokana na mfumo wa mwanahabari aliyezitoa. Tunashukuru kwa sababu tunasikia habari mpya tusizozijua. Hao ni raia. Je, kwa upande wa wanasiasa wanazungumzia kipi kuhusu mada hii? Chama cha siasa Kaze FDD kinafahamisha kuwa waandishi wa habari wanapaswa kuungwa mkono katika upatikanaji wa habari, ili wananchi wapate habari sahihi kuhusu yanayojiri nchini. B Generose Nahimana, kinara wa chama hicho, ameyasema hayo akizingatia kauli mbiu ya rais Jamais sans les médias. Anaomba kuwepo kwa sheria inayowezesha mwandishi wa habari kupata habari kiurahisi. Na kiongozi wa chama cha siasa Radebu Jando DM Mtabazi anafahamisha kuwa taifa la Burundi lina nafasi nzuri katika masuala ya upatikanaji wa habari ukilinganisha na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, kiongozi huyo anasema kuwa amesema hayo akitolea mfano wa mikutano inayoandaliwa na wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali pamoja na rais wa Jamhuri ya Burundi, kutoa fursa kwa waandishi wa habari kuuliza maswali. Licha ya hayo, kiongozi huyo anaeleza kuwa kuna hatua zinazopaswa kutekelezwa, kwa sababu vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa. Tumsikilize Jando DM Tabazanta Siwana Felix ndikumwanayo. intambwe ku byerekeye kumenyesha makuru igeze ayishimishije mugabo bishoboka. Kuna hatua iliyopigwa kwenye utangazaji, lakini uhuru huo unapaswa kuimarishwa zaidi, kwa sababu tunaangalia mataifa mengine. Kwa mfano, rais wa jamhuri anapoandaa shughuli zake anawaalika waandishi wa habari na kutangaza kinachoendelea. Baraza la bunge au mahakama inapotekeleza majukumu yake, waandishi wa habari wanaalikwa, lakini pia katika mkutano wa viongozi wa serikali, waandishi wa habari na wananchi, waandishi wa habari wanaalikwa na kutangazia ulimwengu kinachoendelea. Licha ya uhuru huo, tunaweza kuangalia namna ya kuimarisha zaidi ya hapo. Sekta ya utangazaji ni uongozi mwingine. Tunasema hivyo baada ya baraza la bunge, baraza la mawaziri ambalo linaidhinisha sheria na kutumiwa na mahakama, kwa sababu waandishi wa habari ni sauti ya watu ambao hawana pa kuzungumzia. Tusijisahaulishe kuwa waandishi wa habari wanatumia uwezo mwingi. Kuna televisheni, redio pamoja na magazeti. Hivyo tunaona kuwa wana umuhimu kubwa. Lakini hata kama wana uhuru, uhuru huo unapaswa kuwa na kikomo. Kuna masuala ambayo hawapaswi kuzungumzia, kwa mfano masuala ya usalama. Masuala hayo hayapaswi kuzungumziwa kwa maslahi ya taifa, ili waasi wasije kutumia fursa hiyo kutegerezwa gukinga kugira ngo umwasi w'igihugu nabikoreshe. Chama cha siasa UPRONA kinaeleza kuwa viongozi wanaokataa kutoa habari wanakuwa na kitu wanachotaka kisijulikane. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho, amesema kwamba zisipotolewa habari sahihi, wananchi huamua kutafuta habari kwenye mitandao ya kijamii na kupelekea wapate habari za uongo. Tumsikilize Olivier Nkurunziza, ametafsiriwa na Eve Manirakiza. Icyo twebwe umugambi w'abadasigana twamye tuvuga dufatiye mu guhera imbere y'ibihumbi 2010 maoni ya chama UPRONA tangu mwaka wa 2015 hadi sasa, kazi ya utangazaji ilipoteza ladha yake kwa sehemu kubwa, sababu watangazaji wanaishi na woga. Sababu ni kutokana na shinikizo kutoka viongozi tawala kuwatishia, mfano wanahabari wanafungwa. Kuna jambo lingine, vituo vya radio funguliwa kwa wingi ambavyo vinatoa habari za maisha ya kila siku ndani ya jamii. Hilo ni jambo la kupongeza, lakini radio zingetakiwa kufika mbali katika kutoa habari kama ulaji rushwa, kufunga watu bila hatia. Kutangaza habari ni muhimu kwa taifa. Watu wanaokataa kutoa habari ni watu wanaovuruga, ni watu ambao wanaoyatekeleza, hawataki yawekwe hadharani. Watu wangetakiwa kujivunia waandishi wa habari, sababu babu kazi zao zaenda kujulikana. Unapokwepa mtangazaji kuna kitu unakificha. Wakati wa uchaguzi huenea uvumi na watu kukimbia na wengine kuwa na wasiwasi. Hapo panatakiwa kazi ya wanahabari, watoe habari sahihi. Zinapotolewa habari sahihi, taifa huwa na utulivu. Lakini waandishi wa habari wasikate tamaa, waendelee kutafuta habari. Wanahabari hupenda kuzingatia ujumbe wanao uhitaji. Muwe mkitoa habari yote ili watu wafahamu ujumbe wa ukweli uliotolewa. Na tukiangazia maoni ya mashirika ya kiraia, shirika linalopiga vita ulaji rushwa na ubadhilifu wa mali ya umma Olikome linafahamisha kuwa nchini kuna watu wanaoogopa kutoa habari kwa kuhofia usalama wao. Gabriel Lufili, kiongozi wa shirika hilo, anaeleza kuwa haelewi sababu za kutosainiwa kwa sheria ya huduma za upatikanaji wa habari. Hata hivyo, kiongozi huyo anaeleza kusikitishwa na kitendo cha waandishi wa habari kutorahisishiwa katika kazi yao. Anaiomba serikali kuwahimiza wananchi, hasa viongozi, kutoa habari. Muungano wa mashirika ya kiraia Piske Burundi unaeleza kuwa watu wanaopaswa kutoa habari katika taasisi tofauti huwa hawarahisishii waandishi wa habari na kupelekea wananchi washindwe kupata habari sahihi. Jamari Nduimana, kiongozi wa muungano huo, anatolea wito waandishi wa habari kutekeleza fani yao kwa kufuata kanuni na taratibu za upashaji wa habari, ili wale wanaokataa kutoa habari wasipate visingizio vya kutoa habari. Jamari Nduimana ametafsiriwa na Clovis Nyonguru. ibinyamakuru bigira inkingi imwe n'umushinga ukomeye ubaka igihugu mu bijyanye n'iterambere. Vyombo vya habari ni nguzo ya maendeleo ya umma na taifa. Isitoshe, kazi za wanahabari haziwezi kusaidia raia kufikia maendeleo yao ikiwa haziambatani na kazi za maafisa wa habari katika mamlaka husika. Maana ushirikiano katika utendaji kazi na waandishi wa habari na maafisa habari katika nyadhifa mbalimbali za kiserikali zinazohusika huunda kwa pamoja msingi wa maendeleo ya umma. Changamoto hazikosekani kwa sababu wanahabari hunyimwa mara kwa mara habari na maafisa mahususi bila sababu au kwa utendaji mbaya wa kazi zao. Inaweza kutokea pia kufuatia wanahabari wasioheshimisha kanuni za kikazi. Japo hali ina namna hiyo, ni dhahiri kuwa ushirikiano wa vyombo vya habari na nyadhifa husika ni jambo muhimu sana katika kufanikisha maendeleo ya raia kwa upande mmoja na taifa kwa upande mwingine. Mwananchi anahitaji kujua kilicho haki yake. Mwandishi wa habari anatakiwa kuheshimu kanuni za taaluma ya utangazaji, na afisa habari wa kitengo cha umma anatakiwa kutoa habari ili kuhudumia wananchi na wanahabari. Ajue kwamba mwandishi wa habari si adui wa mamlaka ya umma, bali kuwa anatumika kwa ajili ya maendeleo ya raia na taifa. Mwandishi wa habari anaruhusiwa kufanya kazi yake kwa uhuru nchini kote. Hayo ni kwa mujibu wa sheria ya vyombo vya habari namba 1/21 iliyosainiwa tarehe 12 Julai mwaka 2024. Mengi kuhusu sheria hiyo tujionge na mwenzetu Claudine Kezimana. Sheria nambari 1/21 ya mnamo tarehe 12 Julai mwaka 2024 lilirejelea sheria ya mwaka 2015 na 2018 kuhusu utangazaji na vyombo vya habari nchini Burundi. Kipengele cha 5 kinahusu haki ya mwanahabari. Katika sehemu yake ya kwanza, kipengele cha 51 ni kwamba mtangazaji ana haki na mhusika wa kazi yake anayoifanya kwenye ardhi ya taifa. Kipengele hicho kinaeleza kuwa watangazaji wa ndani na wa kimataifa wanaofanyia kazi hiyo humu nchini wana haki ya kufuatilia vitu vyote wakizingatia masharti ya vibali vyao. Kipengele cha 52 kinaeleza kuwa anapotekeleza kazi yake, mwandishi wa habari ana haki ya kufika kila eneo ambako kuna habari. Anaweza kufanya uchunguzi, kutoa maoni yake kuhusu sekta mbalimbali za taifa kwa kuzingatia sheria, haki na uhuru wa watu wengine. Kipengele cha 53 cha sheria ya kutoa habari kinaeleza kuwa mtangazaji ana haki ya kulindwa pamoja na vifaa vyake vya kazi. Kando na sehemu ambazo ni marufuku, ana haki ya kuchukua picha, kutoa habari ya yanayojiri na kutoa maoni yake. Nacho kipengele cha 56 kikieleza kuwa wanahabari pamoja na wanaowasaidia kimitambo wana haki ya kupata urahisi katika kazi yao kulingana na masharti kati yao na serikali kwa lengo la kutekeleza vizuri kazi yao. Mwadhiri na mtaalamu aliyebobea katika masuala ya sheria anapendekeza kuwa kungepaswa kuwepo sheria inayowalinda waandishi wa habari ili wapate wepesi wa kufanya kazi yao kiurahisi. Gerard Nahe anasema kuwa sheria hiyo ina muda wa kipindi cha mwaka mmoja ikiwa imewasilishwa bungeni. Anaomba sheria hiyo iweze kupasishwa ili waandishi wa habari warahisishiwe katika fani yao. Tumsikilize Ame Kalimaniwa kwa lugha ya Kiswahili na Jamari Vianne Ngenda Kumana. Mu bihugu iryo tegeko ririho byamaze kuboneka yuko bizana ibitari bike byiza. Na kumradhi, mamlaka ya vyombo vya habari nchini Burundi SNS inawataka wananchi kuwapatia habari waandishi wa habari kwa sababu habari wanazotoa zina mchango katika maendeleo ya taifa. Mkurugenzi wa mamlaka hiyo BSP Hansen Ndayizeye anatolea wito waandishi wa habari kuwa wastaalabu kipindi wanapotafuta habari. Taifa la Burundi lilirudi nyuma katika masuala ya uhuru wa vyombo vya habari. Hayo yanasemwa na shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka RSF kupitia ripoti iliyotolewa na shirika hilo. Ripoti hiyo inabaini kuwa miongoni mwa nchi 180, taifa la Burundi linachukua nafasi ya 125 kwa uhuru wa vyombo vya habari mwaka huu, baada ya kuchukua nafasi ya 108 mwaka 2004. Na mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari iliyowajia kupitia muungano wa radio, na taarifa hii ilikuwa imegubikwa na mada kuu moja iliyohusu namna waandishi wa habari wanavyoweza kupata habari kiurahisi, ambapo mnamo mwaka 2021 katika mdahalo uliofanyika rais wa Jamhuri ya Burundi kupitia kauli mbiu isemayo Jamais sans les médias kwa lugha ya Kifaransa, alifahamisha kuwa taifa haliwezi kupata maendeleo bila ya vyombo vya habari. Na katika taarifa hii umesikia pia maoni ya wanasiasa na mashirika ya kiraia jinsi walivyozungumzia kuhusu kauli hiyo ya rais. Nikukumbushe mpenzi msikilizaji kwamba taarifa hii ilikuwa ikikujia moja kwa moja kupitia muungano wa Radio Bonesha FM, Isanganiro Rema FM, Shima FM inayopeperusha matangazo yake kutoka mjini Rumonge, Remesha Mahoro ya Kirundo, na Radio Agaseke ya mkoani Ruigi. Bize na Bukuru na Jean Baptiste Atungimana ndio walikuwa wakifanya jitihada zote ili sauti zetu ziweze kuwafikia. Mimi nilio kusomea taarifa hii, jina langu ni Kabonwa Maurice, lakini kwa upande wa pili nilikuwa nikishirikiana na mwenzangu Nicodemus Isaac. Ni kukumbushe kwamba taarifa hii ilikuwa ikiwa chini ya usimamizi pia wake Gilbert Ruyange, Ferdinand Ayambaje, Pascal Nahimana na Alain Desire Bukeyeneza. Hadi hapa tukiwa hatuna la ziada isipokuwa kuwashukuru na kuwatakieni mchana mwema. Kwaheri. La synergie des médias au Burundi.